إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون أحبابنا في الله فنتذاكر في هذه الساعة المباركة إن شاء الله بخطبة والتي بعنوان تذكير العباد بما في مقاصد صيام العباد kuwakumbusha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na yale yaliyomo katika makusudio ya somu ya waja wa Allah. Ahbabana fillah, aya hii imesomwa tangu kabla haujaandama mwezi wa Ramadhani na baada ya kuandama mwezi wa Ramadhani na bado inaendelea kukumbushwa aya hii. قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ndugu zangu katika imani tambueni ya kwamba hiki alichokitaja hapa Allah ndo ghaya bali ndo maqas ndo maqsad yaliyokusudiwa kwa kuwekwa saumu ya mwezi wa Ramadhani. Allah anasema la'allakum tattaqun, ili muwe ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kuna tafuto ndani ya funga ya Ramadhan mambo mengi ambayo ghaya yake ni kufikia taqwa Allah azza wa jalla. Hayo ndo makusudio ya juu, hayo ndo malengo ya juu ya saumu ya Ramadhan, ni kufikia martaba ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, huko kumcha Allah kunako kusudiwa ni kupi? Ma maana taqwa Allah, ni nini maana ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Ili kabla tujajadili hilo lengo na hiyo ghaya, hii taqwa Allah, je, inafahamika nini taqwa Allah? Hakika wameiarifisha wengi katika ahlul ilmi, من المتقدمين والمتأخرين katika waliotangulia na waliochelewa, na tutachukua taarifu mbili tu kati ya hizo nyingi ambazo ni zaidi ya 10. Miongoni mwazo ni qauluhum taqwa Allah huwa al-amal, taqwa Allah an huwa an taj'ala bainaka wa baina 'iqabi Allah wiqaya. Hii wameitaja wanaochuoni wa zamani, kadhalika wanaochuoni wa zama za leo akiwemo al-Imamu Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Antaj'ala bainaka wa baina adhabi Allahi wiqaya, ni wewe kujalia kati yako na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ngao. ni kujalia kati yako na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kinga. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ittaqu an-nara walau bi shiqqi tamra, uogopeni moto lau kwa pande la kokwa ya tende, lau kwa nusu au sehemu ya tende. Uogopeni moto wa Allah lau kwa kuweka kati yenu na moto huo swadaka ya kipande cha tende ambayo mtaitoa lillahi azza wa jalla. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mfano wa maneno kama haya ameyasema katika hadithi ya Fudala ibn Ubayd aliposema sallallahu alayhi wa sallam, ij'alu bainakum wa baina an-nari wiqaya, jalieni kati yenu na kati ya moto wiqaya, walau bishiqqi tamra, japo kwa sehemu ya tende. Jalieni japo kwa kuchukua nusu ya tende ukaitoa sadaka, ikinge kati yako na moto wa Allah. Hii inaelezea taarifu waliyohitaja wana wa chuoni, ni ushahidi ya kwamba takwa Allah miongoni mwa maana zake ni antaj'ala bainaka wa baina adhabillahi wiqaya, kujalia kati yako na adhabu ya Allah kinga. Hii ni miongoni mwa maana za takwa Allah. Ndugu zangu katika imani, kadhalika maana ya pili ambayo tunaichukua katika muda huu ni maana aliyoitaja Talha bin Habib rahmatullahi ta'ala alayhi lamma qala idha waqa'atil fitnatu fa atfi'uha bittaqwa. Alisema Talha bin Habib rahmatullahi ta'ala alayhi, itakapotokea fitna yoyote, ebu izimeni fitna hiyo kwa takwa Allah. Qalu ma ma'na at-taqwa, akaulizwa ni nini maana ya takwa. Qala rahmatullahi ta'ala alayhi an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah rajaa rahmatillah wa tatruka ma'siyati Allah ala nurin min Allah makhafata 'adhab Allah. Akayarifisha al-Imam Talha rahmatullahi ta'ala alayhi tawku wallahi ya kwamba ni nini kujalia jambo la kumcha Allah, kutenda matendo ya kumcha Allah. Anta amala bitwaati Allah, ufanye amal kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurin min Allah, ukiwa na elimu inayotoka kwa Allah. Rajaa rahmatillahi, huku kitarajia rahma ya Allah au malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watatruka maasiyati Allah, au watatruka maasiyata Allah, na uache jambo la kumaasi Allah. Tena ala nurin min Allah makhafata adhabillahi, ukiwa na elimu inayotoka kwa Allah kwa kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, itazame taarifu hii kwa umakini ya kwamba takwa Allah azza wa jal ni jambo la wewe kufanya mambo ya twaa ukiwa na elimu, ukafanya mambo yote ya kumtii Allah kwa elimu. Kwa maana atakayefanya kwa ujinga, atakayefanya kwa ujinga hajamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Antaamala bitaati Allah, ufanye amal kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurin min Allah, kwa elimu itokayo kwa Allah, umtii Allah ukiwa na elimu. Tama rajaa rahmatillahi au thawabillahi, ukiwa unataraji rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye kwa ajili au kwa sababu nyingineyo, ufanye lillahi azza wa jal. Hii ndio maana ya taqwa Allah, umche Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya maamrisho yake ukitaraji malipo yake Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa una elimu kwa yale unayotenda. Na kadhalika ujiepushe na maasi yote ukiwa na elimu ya hayo maasi, ukiwa na elimu ya kwamba unaacha hayo maasi. Tena ukifanya hivyo, hali ya kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hataingia atakayeacha maasi hali ya kuwa yeye ni mjinga, au akaacha maasi tu hali ya kuwa hakukusudia, au akaacha maasi tu kwa sababu ameyashindwa, hataingia katika twaa ya Allah, hataingia katika takwa Allah azza wa jalla. Ndugu zangu katika imani, hii ni miongoni mwa taarifu kubwa zinazoelezea jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo la kujiepusha maasi, ukakaa mbali na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما جاءه الرجل يسأل عن التقوى ألبم يجيم توكيو لزجية تقوى الله عز وجل ماذا قال أبو هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه سائلا هذا الرجل أكو أنا مولزه يمت أكا مولز رضي الله تعالى عنه هل أخذت طريقا ذات شوكة جاءوا لوايكو يبيتا نجيا ينيميبا جاءوا لوايكو يبيتا نجيا ينيميبا أكا مانبيا نعم أكا مانبيا كيف فعلت لما رأيت الشوك ulifanyaje pindi ulipokuwa umeona huu ni mwiba au hii ni miba akataja masala matatu akasema a'dilu anha nilikuwa baadhi ya miba najiepusha nayo napita pembeni wa atajawazuha na miba mingine nairuka na kanyaga sehemu ya pili waqtasartu anha na mingine nilikuwa na kanyaga nyuma yake mwiba na uacha na kanyaga nyuma ima napita pembeni au na kanyaga mbele au na kanyaga nyuma ya huu mwiba na uchunga ule mwiba nisije kukanyaga faqala abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fadhalika huwa attaqwa basi hiyo ndio takwa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio takwa Allah azza wa jal mja anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa kwa umakini katika maisha na njia anazoishi ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نكو سبب هي لسمع عبد الله بن عمر إن التقي ملجم إن التقي ملجم فلا يفعل كل ما يريد حقيقة يمشى الله نكو مفungwa kama vile mnyama aliyefungwa kamba maalum aelekezwa sehemu fulani azuiliwa sehemu fulani mnyama ngamia huswagwa au aelekezwa kwa kutumia kamba ambayo imefungwa shingoni mwake akasema mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa amefungwa kamba maalum hafanyi kila analotaka si kila alilochagua hata kama ana uwezo nalo hufanya si kila analofanya aliyochagua hata kama ana matakwa nalo hufanya la wallahi fa inna taqiya muljamun hakika mwenye kumcha Allah amefungwa amefungwa kwa kamba maalum fala yafalu kulla ma yurid halifanyi kila analitaka kulifanya hata kama liko ndani ya uwezo wake huyo ndiye mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa anachunga mipaka ya Allah katika maisha yake na katika mazingira anayopita walihadha qala ibn al-mu'taz rahmatullah ta'ala alayh khalli adh-dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka at-tuqa wasna'a kama shin fawqa ardh ash-shawqi yahdharu ma yara anasema chunga acha madhambi yote makubwa kwa madogo hiyo ndio takwa Allah azza wa jalla ukiacha dhambi dogo na ukaacha dhambi kubwa hiyo ndio takwa Allah azza wa jalla wasna kama shin fawqa ardh ash-shawqi yahdharu ma yara na ufanye kama anayetembea juu ya ardhi yenye miba huchukua tahadhari na kila anachokiona huchukua tahadhari akawa makini لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصها usidharau dogo dogo hakika majabali makubwa hutokana na zile changarawe ndogo ndogo ndugu zangu katika imani hiyo kwa ufupi ndio takwa Allah azza wa jalla hiyo ndio kwa ufupi ndio takwa Allah azza wa jalla ndio iliyokusudiwa katika aya ya Allah ya ayyuhalladhina amanu كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ kumefaradhishwa juu yenu jambo la kufunga kama lilivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu la'allakum tattaqun ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kuishi katika mipaka ya Allah je watu inaondoka mwezi wa Ramadhan wameipata hii sifa ya kuwa wao wanaishi kama anayepita katikati ya miba au mwezi wa Ramadhani unaondoka bado wana uhuru wao wa kuchagua wanayotaka au mwezi wa Ramadhani unaondoka aliyekuwa bado wao kila mmoja anaendea yale ambayo anayatamani au mwezi wa Ramadhani unaisha aliyekuwa kila mmoja ni mjinga kama alivyoingia ndani ya Ramadhani hana malengo ya kusoma ndani ya Ramadhani wala baada ya Ramadhani Tumeona takwa Allah ni antaamala bitaati Allah ala nuri min Allah. Yeyote ambaye imemdiriki Ramadhani akiwa ni mjinga, na Ramadhani inaondoka bado ni mjinga, na hana azimio tena au maazma ya kubadilika, akarudi katika jambo la kusoma, fahamu ya kwamba huyu takwa Allah azza wa jalla itakuwa iko mbali naye, kwa sababu ni antaamala bitaati Allah على نور من الله كذلك وتترك معصية الله على نور من الله vile wacha maasiya ukiwa na elimu inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. والعلم كله من الله na elimu yote inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu inatoka kwa Allah, sio elimu za kuokota, elimu za kifalsafa na mambo mfano wa hayo. Ndugu zangu katika imani, hii ndio takwa Allah azza wa jalla. Hii kwa ufupi ndio maana ya takwa Allah azza wa jalla. Wa'lamu ya ra'akum Allah anna lil atqiya kwamba wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala alamatin, wanazo baadhi alama ambazo hujulikana kwazo wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Almuttaqun ahlu taqwa, wanazo baadhi alama ambazo hujulikana kwazo. Ikiwa alama hizo hujaidiriki hata moja, hujaipata, na mwezi wa Ramadhani unaondoka hauna alama hizo, haujaipata takwa Allah iliyokusudiwa katika aya ya kwanza ya saum, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili muwaze kumcha Allah. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kunapatikana kwa weze kwa wewe kuzipata hizo alama za takwa Allah. Yaqul al-Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayh, na athari hii amehitaji al-Imam Ibn Uaym katika al-Hilya. Anasema Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayh, inna li ahli at-taqwa alamatin, hakika wana watu wa takwa wanazo alama zao ambazo hujulikana kwa alama hizo. Akazitaja alama nyingi katika athari hii, lakini akataja miongoni mwa alama kubwa alizozitanguliza mwanzo, akielezea alama ya takwa Allah azza wa jal, alama ya yule ambaye atakuwa ni mtu anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema ni as-sidq fil hadith, ni ukweli katika maneno. Alama ya kwanza ya mtu kwamba amemaliza Ramadhani hali ya kuwa ana takwa, hal huwa sadiqun fi ma yaqulu, je, yeye atakuwa ni mkweli katika yale anayoyasema. As-sidqu fil hadith, ukweli katika mazungumzo anayoyasema. Ndugu zangu katika imani, jambo la ukweli limeamrishwa katika Qur'an, kadhalika katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tumcha Allah, bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema na tuwe pamoja na wale ambao ni wakweli. Wakunu maa sadiqin, na kuweni pamoja na wale ambao ni wakweli. Mcheni Allah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wakunu maa sadiqin, mcheni Allah lakini muwe pamoja na wale ambao ni wakweli. Kwa sifa ya kwanza miongoni mwa sifa za muttaqin ni kuwa wao ni wakweli katika maneno yao, ni wakweli katika mazungumzo yao, ni wakweli katika yale wanayohadithia, na wala hawalati uongo, hawala hawazui, wanahadithia, wanaeleza lile ambalo ni la kweli, na hawafanyi katika hali ya kuwafurahisha watu wakaongopa, kama alivyokataza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wailul lilladhi yuhaddithu bilhaditha liyudhika bihi alqawm fayakdhibu wailul lahu thumma wailul lahu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ole wake yule ambaye anahadithia hadithi fulani au mazungumzo fulani akawa anakusudia awafurahishe watu, awachekeshe watu kwa maneno hayo, alafu akaleta uongo. Ole wake mtu huyo, ole wake mtu huyo. Ndugu zangu katika imani, inapomalizika saumu ya Ramadhani na wewe bado ni mwongo, si mkweli, fa'lam annak lam tata'athar bi siyam shahr Allah al-mubarak, haujaathirika na funga ya mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, haujaathirika. Ndugu zangu katika imani, kwa sababu ndani ya mwezi wa Ramadhani tunajifunza ukweli. Ar-rajulu yatakhalla Mtu anaweza kukaa faragha sehemu yeye ya mwenyewe. Anaweza kukaa sehemu ambako hakuna aliyemuona, yeye mwenyewe amejificha. Anaweza kukaa chooni, anaweza kukaa chumbani, anaweza kukaa sehemu yake akalifanya analoweza kulifanya. Lakini mja wa Allah kwa sababu ya ukweli mbele ya Allah anaacha hayo yote lillahi azza wa jal. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu amal ibn adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Amali zote za mwanadamu ni zake, isipokuwa saumu ni yangu na mimi ndo nalipa. Mwanadamu anaacha yale yote, matamanio yake, vitu vyake vizuri, lillahi azza wa jal. Ili hali lao angekaa faragha akala, watu wasingejua. Lao angekaa sehemu akakutana na ahali yake, watu wasingejua. Lakini anaacha yote haya lillahi. Lao angesafiri akaenda sehemu fulani akala, watu wasingemuona. Anayafanya haya lillahi. Ndugu zangu katika imani, hii ni alama ya ukweli. Na hapa tunafanya tajriba ya kusema ukweli na kuwa wakweli ndani ya nyoyo zetu. Lazima tujifundishe ukweli hata baada ya Ramadhani. Lazima tujifundishe kuwa wakweli mbele Allah. Kwa miongoni mwa alama za taqwa Allah, miongoni mwa alama za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni as-sidqu fil hadith. Ama wale ambao ni waongo ni al-munafiqun. Ani wal munafiqun ndio aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa alama za wanafik, alama yao kubwa, idha haddatha kadhaba, akihadithia husema uongo. Ama mu'min anajitahidi kuwa mkweli katika hali zake. Mu'min anakuwa mkweli walau ala nafsi, hata kama jambo ni juu ya nafsi yake, hata kama jambo ni dhidi ya nafsi yake, anajilazimisha ukweli. Ni mkweli katika maneno yake, ni mkweli katika matendo yake, ni mkweli mja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake, ni mkweli mja wa Allah katika akida yake, ni mkweli mja wa Allah katika manhaji yake. La yatafa'al, hajifanyishi ili watu wamuone, la bal ya'malu hadhihi kullaha lillahi azza wa jalla. Hayo yote anayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, alama ya kwanza ili tuondoke ndani ya Ramadhani, tuna alama za taqwa Allah. Alama ya kwanza ni as-sidqu fil hadith, ni ukweli katika maneno yetu. Tusiwe wagongo kama alivyosema munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allah anashuhudia kwamba wanafiki ni waongo, wanafiki ni warongo, si wa kweli. Usijipambe na sifa ya wanafiki, ayuha al-karim, ayuha al-karim, usijipambe na sifa ya wanafiki. Kuwa mkweli katika hali zote, wasidiku munji bi idhnillahi al-karim, na ukweli siku zote unaokoa kwa idhni ya Allah. Hata kama utaona kwamba jambo liko kadhaa, lakini siku zote ikiwa ni mkweli, mwisho mwema unakuwa ni wako. Tunajifunza haya katika visa vingi, kikiwemo kisa cha waala thalathati alladhina khulifu. Mwisho wao ulikuwa ni mzuri kwa sababu wao walikuwa ni wakweli, na wale waongo waliwaridhisha watu, lakini mwisho wao ukawa ni mbaya. Ndugu zangu, tuwe ni wakweli. Ukweli unahitaji tajriba, unahitaji majaribio, unahitaji mujahadatu nafsi, unahitaji kuipinda nafsi. Wakati mwingine unakutana na hali inakutaka uwe mrongo ili upate kitu fulani, basi fajahid nafsaka ya abdallah, ilazimisha nafsi yako, pambana nayo wewe mja wa Allah, na uwe mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine mazingira fulani yanakuelekeza na kuvuta katika uongo, usiwe muongo ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tujilazimishe kuwa ni wakweli. Haya ni kwa waumini wote kiujumla, na kwa wale ambao ni as-salafiyun ni katika mlango ambao ni hasa zaidi kwa wao, na tulabu ilmi ni zaidi. Jifunzeni ukweli, tujilazimisha na ukweli, tuwe katika hali za ukweli. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuleta taufiki yake kwa watu ambao ni wakweli. Ndugu zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa alama alizozitaja Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi katika athari hiyo, baada ya kutaja as-sidqu fil hadith, as-sidqu fil hadith, akasema na al-wafa'u bil 'ahd, al-wafa'u bil 'ahd, kutekeleza ahadi. Miongoni mwa alama za watu ambao ni wacha Mungu, miongoni mwa watu ambao wanamcha Allah, kutekeleza ahadi ambazo wako nazo baina yao, ima baina yao na Allah au baina yao na waja wa Allah. Almuhimu wanatekeleza kila ahadi ambayo iko juu yao. يقول الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون نوالا أمباوكو أمانا زاو نعهد زاو ونزي تونغا نقزانكو كتونغا أمانا نميونغوني ما ألاما زاو تمو كذلك جمبلا كتكلزا أهدي نو إسلام وينجي نو إسلام وينجي إلا من رحم الله سيوني كتكلزا أهدي ahadi ambazo amekubaliana kati yake na mfanya biashara mwenzake, ahadi ambayo amekubaliana kati yake na rafiki yake, ahadi ambayo ameweka kati yake na mwanae, ahadi ambayo ameweka kati ya mke na mme, ahadi ambayo imewekwa katika baina ya watu kwa ujumla. Waislamu wengi wametahiniwa kwa jambo hili leo hii, si wenye kutekeleza ahadi. Waislamu wengi wamejawa na khadaa. Waislamu wengi wamejaa na jambo la kuvunja ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni katika sifatu munafikin, ni katika sifa za wanafiki, si katika sifa za waumini. Ndugu zangu katika imani, pasina kubadilika waislamu ndani ya Ramadhani, na kadhalika tukaleta azma ya kubadilika baada ya Ramadhani, fahamu taufiki ya Allah itakuwa mbali nasi. Miongoni mwa sehemu ambazo waislamu wanatakiwa wazifanyie mabadiliko yao ni jambo la kutekeleza ahadi. Hata kama jambo limekuwa gumu kati yako na rafiki yako, basi kutana naye kwa ahadi nyingineyo. Wajaddid al-ahda thaniyan, unaweza kujaddid ahadi yako. Ndugu yangu, tulikubaliana tarehe moja, lakini leo kadhaa naomba iwe tarehe 10. Jaddid al-ahd, inawezekana nakubalika pia kisheria, lakini si waislamu kuwa waongo, si waislamu kuvunja ahadi, si waislamu kufanyiana khiana, si waislamu kufanya vitimbi kati yao na kutokuwa wamenyoka katika mlango huu. Ndugu zangu katika imani, kila muislamu ajitahidi abadilishe jambo hili, kwa sababu ni ibada baina yake na Allah, na ataulizwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ahda kana mas'ula, ahadi itaulizwa mbele Allah. Wakati mwingine unaweza kuona ahadi iko ndani ya miliki yako. Niliahidi nitafanya, lakini wacha nimeacha na hakuna wa kuniuliza, hakuna wa kunihoji. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amedhibiti yote. Ahsahu Allah wa nasu, wanadamu wamesahau, lakini Allah amedhibiti. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa alama za taqwallah ambazo tuzifungashe kama hazina ndani ya Ramadhani, na tumeweka ahadi ndani ya mwezi wa Ramadhani ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tukafunga hatuli kwa wale ambao hawana nyudhuru za kisheria, na tukamcha Allah katika hali zetu, tukafanya ibada mbalimbali za mchana na usiku, tujitahidi tufungashe hazina kubwa ya kutekeleza ahadi ndani na baada ya Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, jambo hili si jambo dogo, ni jambo kubwa, ni katika sifati ambazo walikuwa nazo as-salafu as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Ama waislamu wengi wa zama za leo, ukikubaliana naye ujue anachoongea sicho alichomaanisha. Akikuahidi anachomaanisha sicho anachoongea sicho alichomaanisha. Akiweka ahadi huku wala kule. Ndugu zangu katika imani, weka ahadi ambayo una hakika kwamba utaitekeleza. Na imetokea dharura, basi onana baina yako na yule ambaye una ahadi naye uweze kurekebisha ahadi. Hiyo ni katika sifa za waja wacha Mungu, waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Katika takwa Allah ambayo tuipate ndani ya Ramadhani ni kuwa wa kweli na kutekeleza ahadi baina yetu na baina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na baina yetu na baina ya waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muislamu bora umiliki kidogo unachokiweza, lakini kwa ukweli na kwa ahadi ya kweli. Miliki kidogo unachokiweza, lakini kwa ukweli na kwa ahadi ya kweli, na si kwa kufanyiana ghishi, na si kwa kutokuwa wa kweli, na si kwa kuvunja ahadi. Onana na yule ambaye una baina yako na yeye ahadi mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika mbele yako katika ahadi, iwe ni ahadi ya kimali, iwe ni ahadi ya liqa maalum, iwe ni ahadi ya majalis al-ilmi wa dhikr, pengine ahadi ya kwamba utasoma muda fulani, tekeleza ahadi. Pengine ahadi ya kwamba utamsomesha mwanao, tekeleza ahadi. Au ahadi baina yako na fulani anayekudai, au mfano wake. Almuhimu neno ahadi ni neno ambalo ni kubwa, na tunafahamu kwa ujumla tukitajiwa neno ahadi. Kwa tutekeleza ahadi, hii ni miongoni mwa sifa za wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni mambo mawili aliyotaja. Fadhakara thalitha rahmatullahi ta'ala alayhi wasilatur rahim. Akataja jambo la tatu katika mambo ambayo ni alama za takwa Allah, au ni alama za muttaqin, au ni alama za ahlut taqwa. Akataja jambo la tatu ni silatur rahim, ni wenye kuunga vizazi, ni wenye kuunga udugu kati yao. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ماذا؟ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم قال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم. الله سبحانه وتعالى كتج سياقي وأمين هابا نوالا أمو ولكون مراض دنيا نفسها. Lakini mwisho wa yote Allah subhanahu wa ta'ala akataja kila walichukua kitamani katika jihad, na zikiteremka aya za jihad wanatofautiana. Wa kweli masha Allah, na wale waongo wanakuwa nyoyo zao zinabadilika, wanakuwa nabadilika macho yao na mapokeo yao ya kupokea zile dalili na ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema fa'ula lahum ta'atun, lakini jambo ambalo ni sawa kwao, ambalo ni khari kwao, ni toa, ni kumtii Allah. Wa qawlu معروف نقسم قولي ومنظوري فلو صدق وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. جنب لكي والعزم لكويلي كما ساسا واتوتك واتوكي ننجهاد في سبيل الله wao akiwa ni wakweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii itakuwa ni salama kwa wao. Allah subhanahu wa ta'ala kataja sasa ambao ni mahali shahidi tulipokusudia, fahal asaitum in tawallaitum, je mnaonaje ikiwa ninyi mtakuwa mmekengeuka, mkawa mmekhalifu, hamjatekeleza amri ya Allah, mkawa si wa kweli, hamjaitikia wito wa Allah, mkabakia hamjaitikia wito wa Allah. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, si kwamba ninyi mtafanya ufisadi katika ardhi na mtakata udugu wenu, na mtakata udugu wenu. Ashahid wa tuqatti'u arhamakum, kisha Allah kataja adhabu yao. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa ulaika alladhina la'anahum Allah, hao ndio ambao Allah amewalani. Wa asammahum, na akawafanya wao ni viziwi hawasikii. Wa a'ma basarahum, na akawapofua macho yao. Kwa sababu ya dhambi, miongoni mwa dhambi hizo ni kule kukata udugu baina yenu. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Na aya hii tumeutaja kwa munasaba wa jambo la tatu aliyolitaja al-Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi. Miongoni mwa alama za takwa Allah ni kuunga udugu na si kukata udugu. Miongoni mwa alama za takwa Allah ni kuunga udugu na si kukata udugu. Utakayemwona anafanya juhudi ya kumuunga ndugu yake, anamuokota kila anapodondoka, anamnasii anapoona ameenda si sawa, anampa japo zawadi au anamtembelea au anafanya kadha wa kadha. Fahamu anaifanyia kazi takwa Allah azza wa jalla, ambao tunatakiwa tutoke nayo ndani ya mwezi wa Ramadhan, ambao tunatakiwa tuifungase hazina hii ndani ya mwezi wa Ramadhan. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, ma min dhambin ahra an yu'ajjila Allah 'uqubatahu ma yadakhiru li sahibihi fil akhirah min al-baghy wa qati'ati ar-rahim. Hakuna dhambi ambayo Allah na haki ya kuharakisha adhabu yake duniani. Hakuna dhambi ambayo Allah na haki ya kuharakisha adhabu yake duniani, pamoja na kila anachokitunza kwa adhabu ya akhira. Ataadhibiwa haraka haraka duniani mtu, na kisha akhira anatunziwa adhabu nyingine. Akataja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mtu mwenye sifa ya albaghi, mwenye sifa ya dhulma, wa qati'ati rahim, na sifa ya kukata udugu. Ndugu zangu katika imani, jambo la kukata udugu ni jambo baya, na adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala anaiharakisha hapa duniani, kadhalika uko akhera mtu anaikuta adhabu yake. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa kuunga udugu wetu, kutafuta kila sababu ya kuunga udugu, hata kama mtu yu mbali nawe na hataki udugu, lakini jitahidi kuunga udugu naye. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimusia Uqbah ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, akamwambia, sil man qata'ak wa'ti man haramak wa'fu amman zalamak. Muunge aliyekukata, mpe aliyekunyima, msamehe aliyekudhulumu. Si sababu ya kuwa fulani hajaunga udugu na wewe hauungi udugu, la wallahi. Alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, inna li dhawati arhamin, hakika mimi ninao ndugu, aslu wa yaqta'un, na waunga udugu wao wananikata, waafu wa yudhlimun, na waunga na wasamehe, lakini wao wananidhulum, naunga wao wanakata udugu, nasamehe wao wananidhulum, wananifanyia mambo ambayo si sawa, wa uhsin wa yusiun, natenda wema wao wananilipiza kwa ubaya. Afau kafiuhum ya Rasulullah, jani walipize na mimi kama wao, ya mjumbe wa Allah. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, la idhan tutrakuna jami'a, mkifanya hivyo Allah atakuacheni nyote, Allah atakuacheni nyote, wewe jitahidi usifanye hivyo. Akamwambia, lakini wewe jud bil fadli wasil, ebu jitahidi kufanya fadhila baina yao zaidi na uunge kati yao. Fa innahu, kwani ukweli wa mambo ulivyo, ukweli wa mambo ulivyo, laya sala maaka dhahirun min Allah wa anta ala thalik, hautoacha kupata msaada wa Allah na nusra ya Allah ukiwa katika hali hiyo. Ndugu zangu katika imani, hili ni jambo kubwa mno, miongoni mwa mambo ambayo Waislamu wameyapoteza. Akabaki mtu ni kimoja tu, na si kwa sababu za dini za kisheria, si kwa sababu labda ya shirki na kadha, la, kwa sababu ya mambo yao binafsi. Akabaki mtu yu pekee, hana ndugu wala hana jamaa wala hana rafiki wala hana kadha, kwa sababu ya zile hawali zinazomzunguka. Ndugu zangu katika imani, hili ni jambo baya sana, jambo la kukata udugu na jambo la kutenganisha kati ya ndugu, mtu akakaa mbali na ndugu yake. Miongoni mwa hazina za kufungasha ndani ya Ramadhani, tujitahidi kuunga udugu, na zipo sababu za kuunga udugu, kama vile kupeana sadaka, kama vile kusalimiana, kama vile kupeana nasaha, kama vile kutembeleana, kama vile mambo mfano wa hayo, kama vile kuitana katika akida moja na manhaji moja na durus na masala mfano wa hayo. Hayo ni katika mambo ya kuunga udugu, ndugu zangu katika imani. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa alama za wacha Mungu wanaunga udugu kati yao, na linawaumiza jambo la kukatika baina yao udugu, wanafanya sa'i ya kutengeneza katika yale yaliyo baina yao. Hii ni miongoni mwa alama za takwa Allah azza wa jalla. Kwa kila mtu amtazame ndugu yake, kuanzia ndugu wa damu, kuanzia wazazi wako. Wa ma'al asaf, wapo watu ukata udugu hata kwa wazazi wao, ukata udugu hata kwa mama zao. Ndugu zangu katika imani, ni jambo baya mno. Tunaifahamu hadith ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaelezea masahaba, akawahusia akiwemo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu: watakujieni makundi ya watu kutoka Yaman, miongoni mwao watakuwemo mtu anaitwa Uwais ibn Amir al-Qarni. Uwais ibn al-Qarni akamwambia akija ukimuona, akataja alama yake, alikuwa na baras, alikuwa na ubaranga umepona isipokuwa mbakia mfano wa dirham, mfano wa shilingi, ana alama hiyo. Akataja mji wake wa kwanza na mji wake wa pili, ana mamake, laha ummun wa huwa barrun laha, ana mamake naye anamtendea wema. Ukimwona huyo Uwais ibn al-Qarni, ukimwona Uwais ibn al-Qarni, fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al, ukiweza kumwomba kuombea maghfira kwa Allah fanya. Ukiweza kumwomba akumwombea maghfira kwa Allah atafanya. Fa innahu la yuqsimu billahi illa barra Allah, yeye haapi kwa Allah isipokuwa Allah humlipa kwa kile kiapo chake, na hamwombi Allah isipokuwa humpa. Alipotokea misafara inakuja, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu akasimamisha ile misafara, anauliza: aina Uwais ibn Amir au Uwais ibn al-Qarni, afikum Uwais ibn al-Qarni, je, kati yenu yu mtu huyu miongoni mwenu? Wanasema si mimi, hapa hayupo, hapa hayupo. Mpaka akamfikia Uwais ibn al-Qarni, akamhoji kwa zile alama, mji wake wa kwanza alikoishi na alikoenda mji wa pili, alama ya maradhi aliyokuwa nayo na ilivyo kwa sasa. Una mama? Ndiyo, ninaye. Athibitisha kwamba hizi ndo alama za Uwais ibn al-Qarni. Akamwambia Uwais ibn al-Qarni, na kuomba uniombee dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uniombee istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nasu ibadallah, huyu ni khalifatul rashid, amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab Allahu ta'ala anhu, na katika watu wake wamo makhalifa wengine baadaye waliokuja, katika watu wake wamo katika al-asharatu al-mubashshirina bil janna, katika watu wake wamo watu ambao ni ahlul badri, katika watu wake wamo ahlul bai'ah. Ndugu zangu katika imani, bali wamo ahlul bait. Wa ma'a dhalik, anamuomba Uwais ibn al-Qarni amuombe dua kwa sababu ya sifa yake ya kuwa mwema na kuunga udugu kwa mamake. Ndugu zangu katika imani, jambo la kuunga udugu ukianzia kwa mama, kadhalika kwa baba, na hiyo ni mtihani kwa wale ambao Allah amewaruzuku wazazi wao wakawa kwa hai. Wanacho kila ambacho wanaweza wakaunga kwao, hata maneno mazuri basi, hata simu basi, hata ziara basi, hata kizuri unachokula ale yeye pia mama. Wa maadhalik, watu wanakata udugu, watu wanakata udugu mpaka kwa mama zao, watu wanakata mpaka kwa wazazi wao. Na hii ni katika sab'ul mubiqat, katika madhambi saba yenye kuangamiza aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ajtanibu sab'al mubiqat, akataja katika madhambi saba yenye kuangamiza ni jambo la kuwakata wazazi wawili. Ndugu zangu katika imani, tukiachilia mbali wazazi, basi ndugu zako wa damu ambao umezaliwa nao, basi watoto wa shangazi, watoto wa baba mdogo, na lau watu wangekuwa na hirs katika hili, ingekuwa pia ni sababu ya kuenea kwa dawa. Lau mtu anamfikiria dada yake, anamfikiria shangazi yake, anamfikiria mtoto wa mdogo wake, anamvuta, anamweka karibu, ingekuwa ni sababu pia ya kuenea kwa dawa. Lakini ufisadi umetawala, fahala saytum in tawallaytum an tufsidu fil ardh, ufisadi umetawala baada ya watu kukata udugu. Ndugu zangu katika imani, jambo hili si jambo la sawa sawa. Tujitahidi ndani ya mwezi wa Ramadhani, na inapoisha Ramadhani, tuunge udugu baina yetu. Na miongoni mwa vitu ambavyo husababisha watu kukata udugu ni uchoyo uliotawala, ili hali hajui mja wa Allah ya kwamba anajipunguzia riziki kwa kukata udugu. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man arada yubsata lahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari falyasil madha falyasil rahimahu, atakayetaka riziki yake ikunjuke, atakayetaka ongezewe umri aunge udugu. Aunge udugu, enyi ndugu zangu, ungani udugu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ungani udugu lillahi azza wa jalla. Hili ni jambo la tatu alilolitaja al-Hasan al-Basri rahmatullah ta'ala alayhi. Jambo la kwanza ni ukweli, jambo la pili ni kutekeleza ahadi, jambo la tatu ni kuunga udugu. Ametaja masala mengi takriban 12, pengine haya yanatutosha. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe katika hili. Ndugu zangu katika imani, tuyafanye yote haya ili tuipate takwa Allah. Na takwa Allah kwa nini? Kwa nini tuipate takwa Allah? Lima fiha min athamarat wal athar al hasana at tayyiba, kwa sababu ya yale yaliomo kama vile matunda mazuri na athari nzuri za takwa Allah. Tuyatafute haya yote kwa ajili ya faida za takwa Allah. Wa min thamarat at taqwa, na miongoni mwa matunda ya takwa Allah azza wa jall, miongoni mwa faida za takwa Allah azza wa jall, ni tahsil al ilm al shar'i, ni kuidhibiti na kuipata elimu ya kisheria. Ukiondosha ucha Mungu ndani ya moyo wako, elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala haikai. Utatumia nguvu nyingi na muda mwingi, hausalimiki wala unyoki. Yaqulu Allahu azza wa jalla, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, in tattaqullaha ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, ikiwa mtamcha Allah atakujalieni furqan. Furqan ni ilmu, alladhi bihi yufarriqu al-'abdu baina al-haqqi wal-batil wa baina ash-shirk والتوحيد وبين السنة والبدعة. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana, tukijitahidi kwa haya tuliyotaja, tukawa ni wa kweli, tukajitahidi kutekeleza ahadi zetu, kuunga udugu wetu, kufanya yale tunayotakiwa kuyafanya, Allah ataturuzuku jambo la ilmu. Kadhalika miongoni mwa matunda ya taqwallahi azza wa jalla, wa min thamarati taqwallahi azza wa jalla, al-fawzu bil jannah, ni kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu azza wa jalla, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين, pepo imeandaliwa kwa ajili ya wenye kumcha Allah. Ukijua naacha haya, nafanya haya, natakiwa niwe mkweli katika hali zote niipate pepo, natakiwa mimi niunge udugu wangu niipate pepo ya Allah, natakiwa mimi nitekeleze ahadi zangu niipate pepo ya Allah, natakiwa niadhibiti yote haya niipate pepo ya Allah. Umekosa nini ewe mja wa Allah kujipinda ukaiumiza nafsi yako ukaizuia nafsi yako maadamu ufikie jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ili uifikie kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu azza wa jalla, inna Allaha ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Hili ni tunda lingine, ni faida nyingine ya taqwa Allah, al-ma'iyatu ma'a Allah azza wa jalla, wenye kumcha Allah wanakuwa pamoja na Allah, Allah yupo pamoja nao kwa kuwanusuru, kwa kuwachunga, kwa kuwahifadhi katika hali zao. Allah subhanahu wa ta'ala sema inna Allaha ma'a alladhina taqaw, hakika Allah yuko pamoja na wale wenye kumcha yeye Allah. Yaache yale yote, yafanye yale yote, jipinde kwa haya tuliyotaja na mengineyo ambayo utayapata katika ilmu, ili uweze kuwa pamoja na Allah, ili upate msaada wa Allah, ili upate msaada wa Allah. Hebu tekeleza ahadi, Allah atakusaidia, na usivunje ahadi. Hebu kuwa ni mkweli, Allah atakusaidia, atakunusuru. Hebu unga udugu wako, Allah atakunusuru, atakusaidia. Na ukiacha haya, msaada wa Allah uko mbali nawe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiacha haya, uko mbali na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa faida za takwa Allah na thamarati za takwa Allah ni Allah kukuweka mbali na moto wake. Mwenye kumcha Allah, Allah humwepusha na moto, akamweka mbali na moto wake Allah subhanahu wa ta'ala. Anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah humweka mbali na moto, haingii katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina mafaza, inna lilmuttaqina للمتقين مفازا ويقول جل وعلا وسيجنبها الأتقى الله أتمويبوشا نهو موتا للأنبان مشيئي الله سبحانه وتعالى وكيدونا يفاني يتحايا إلي نكايم بالي نموت والله ينكشين داجي ويوكو مكويلي حتى كامو تومي لو لكن ما دامو باتي موت والله unashindwaje kuwa mkweli? Unashindwaje kutekeleza ahadi hata kama inakuumiza lakini ukae mbali na moto wa Allah? Inakushindaje? Unashindwaje wewe kuunga udugu wako ili ukae mbali na moto wa Allah? Huwezi ukashindwa, kwa sababu man arafa qadra ma yatlub hana alayhi, man arafa qadra ma yatlub hana alayhi ma yabthul, anayejua kiasi anachokitafuta na thamani yake vile anavyotoa ni vipesi. Wajua unatafuta pepo, wajua unatafuta mapenzi Allah na nusra ya Allah, wajua unatafuta kukaa mbali na moto, haya yote ni mepesi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, yako mengi katika thamarat at-taqwa, ni mengi mno, lakini kwa kuingia katika haya biidhnillah tutaweza kupata mengineyo aliyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamihi atuwafikishe ndani ya mwezi huu kulazimiana na ibada ambazo ni sababu ya kupata takwa Allah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala auhitimishe kwetu mwezi wa Ramadhani tukiwa katika toaa ya kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na tuthibitishe katika takwa baada ya mwezi wa Ramadhani. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.